camiyi yapmış Allah'ın mescidini. Buraya bırakmış ve biiznillah kıyamete kadar Müslümanların hizmetine salmış insanlar. Kıyamete kadar bu mescitte kimler ibadet yaparsa bunların tamamının sevabını birimiz kime gidecek? Bu insanlara gidecek. En zeki tüccarlar bunlar. En akıllı tüccarlar bunlar. Allah-u Teala bu ticaretin bir misli zekasını bize de nasip etsin. Amin. 5 sene oldu. Senede 50 cami gezebiliyoruz. Her pazar bir camiye gidiyoruz. 50 cami gezdiğimiz için 250 tane camiyi gezmiş olduk. Allah'a hamdolsun inşallah İstanbul içinde 3000 tane cami var kardeşler. Rabbim nasip ederse en azından bir 1000 tanesini ziyaret edebilirsek ölmeden önce, 1000 camiyi, 1000 mescidi, 1000 secdegahı kendimize şahit tutabilirsek bu büyük bir avantajdır mahşer günü için. Allah bize bunu nasip etsin. Amin. Bak 5 yıl su gibi akıp geçti. Okan kardeşim başlattı bu işi. Yanındaki 3-5 kardeşimle beraber. Su gibi akıp geçti. Her pazar farklı farklı bir İstanbul camisine gidiyoruz. Genelde yakın olan yerleri tercih ediyoruz. Fakat İhramcızade İsmail Efendi benim şeyhim olması hasebiyle ben merak ettim. Uzak olmasına rağmen Okan kardeşime bir araştırma yaptırdım. Sağ olsun hoca efendiyle görüşmüş. Hocamız hemen davet etti. Rabbime hamdolsun buraya geldik ve mekana kimlerin vesile olduğunu öğrenmiş olduk. İnşallah onlara da çok güzel hayırlı dualar edeceğiz. Vefat etmiş olan abimize ve çocuklarına bol bol hayırlı dualar edeceğiz. Daha güzel hizmetler yapsınlar diye. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, herhangi biriniz bir mescide gittiğiniz zaman farklı farklı yollardan gitmeyi tercih edin. Mesela her gün gittiğin bir mescit var senin, bir camin var. Ama oraya giderken yolu değiştirin, farklı yerlerden gidin. Alimlerimiz bu hadis-i şerifi şerh ederken diyorlar ki, her mekan, her toprak parçası, her kara parçası, kulun Allah'a ibadet ettiği her yer, ona mahşer günü şahitlik yapacaktır. Allah onu dile getirecek, o toprak parçasını, o secde parçasını dile getirecek ve o kula şahitlik edecekler. Tıpkı Yasin suresinde geçen azalarımızın bize şahitlik olması gibi, şahitlik etmesi gibi. Kul diyecek ki azalarına, Allah'ım bu ellerim, dilim nasıl konuşuyor, ayaklarım nasıl konuşuyor? Benim zinaya gittiğimi söylüyorlar, benim kadın eli tuttuğumu söylüyorlar, benim gıybet yaptığımı, yalan söylediğimi söylüyorlar. Azalar şöyle diyecek, ''Antekanallahu, anteka kulle şey'' Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Aynen bu azaları konuşturması gibi toprak parçalarında secde ettiğimiz, ibadet yaptığımız ve uğruna seyahat ettiğimiz, bakın biz buraya yarım saatlik bir yoldan geldik, tekerleği çevirdik. Elhamdülillah Allah maliyet verdi, tekerleği çevirebildik. Buraya geldik, bütün bu harcamaların tamamı Allah yolunda cihat sevabıdır. Allah yolunda cihat nasıl bir sevap? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Bütün ibadetlerin sevabı Allah yolunda gazanın yanında denizdeki bir damla gibidir. Bir damla. Bütün ne kadar ibadet varsa aklında, gaza yani Allah yolunda cihadın yanında bir damla gibidir. Hac, umre, zekat, zikir, namaz, bir damla. Sadece bir damla Allah yolunda cihadın yanında. Devam etti hadis-i şerifte. Allah yolunda cihat da emri bil maruf ve nehyanil münkerin yanında denizdeki bir damla gibidir. Daha üstüne var mıymış? Daha üstüne iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Allah yolunda gazaya çıktığın zaman can almak vardır. Kafir bir beldenin zalim idaresini yok etmek için gidersin ve oraya İslam beldesi kılmak için cihad edersin. Ama can almak zorundasın. Tebliğde ise can vermek vardır. İçki içen adama içkiyi bıraktırmak, zinakara zinayı bıraktırmak, faizciye, hocam az evvel faiz meselesini anlattı, Allah bin kere razı olsun. Faizciye faizi terk ettirmek. Adam diyor ki hocam işleri çok genişletmek istiyorum diyor. Fakat diyor faizle kredi alacağım, sen cevaz ver yeter. Yok hoca cevaz verse ne olur? Allah cevaz veriyor mu? Vermiyor. İşleri genişletecekmiş, plan bu. Şimdi bu dünyanın sahibi kim kardeşler? Allah Celle Celal. Bu dünyayı kim yarattı? Allah yarattı. İsteseydi bu dünya büyüklüğünde 100 dünya yapabilir miydi? Yani bu dünyayı 100 dünya kadar genişletebilir miydi? Güneşe bakın. Dünyadan 1 milyon kat büyüktür güneş. Demek ki istediğini yapabiliyor. Güneş de o yarattığına göre. Yapabiliyor. E senin işlerini büyütmek istese Allah büyütebilir mi? Büyütür. Sen şimdi Allah'ın yazdığı kaderin, iradenin dışında işini genişletmek için niye Allah ve Resulüne savaş açma yolunu tercih ediyorsun? Allah ve Resulüne savaş açıp kim kazanmış ki? Firavunlar, Nemrutlar, Karunlar senden çok daha güçlüleri, rezil oldular. Sen kazanabileceğini düşünüyorsun. Şu halde kardeşler, emri bil maruf, nehyani münker, hayat kurtarmak için Allah'ın dinini öğrenmek zorundayız. Bu dinin en ince ayrıntısına kadar en azından temel bilgilerde bir ilmihal kitabını bitirmek zorundayız. Sonra Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı okumak ve tefsirine bakmak zorundayız. Ki bunları öğreneceğiz, kendimizi geliştireceğiz, yetiştireceğiz. Allah'ın farklı mescitlerinde namaz kılmanın mükafatının ne olduğunu idrak edeceğiz. İşte bu mekanda, bu üstadım adına yapılan camide Rabbim nasip ederse, mahşere gittiğimizde bize şahitlik yapacak. Bunlar uzak yollardan geldi Allah'ım. Benim içime girdiler, benim toprağıma secde ettiler. Ben bunlara şahidim, sen bunları affet. Kur'an şahitlik yapacak. Namaz şahitlik yapacak. İbadet şahitlik yapacak. Bunların tamamı şahitlik yapacak ama senin bu namaza kendini vermen lazım. İyi odaklanman lazım. Göğsünü geliştirmen lazım. Kur'an müminlerden bahsederken, müminlerin vasıflarından bahsederken onlar namazlarında huşu içindedirler der. Ayet-i kerimede. Namazlarında huşu içindedir. Ne demek huşu? Allah'ın karşısında olduğunu, her saniye onun karşısında olduğunu idrak etmiş, biliyor ve kendisini çok sağlam bir şekilde Allah'a vermiş. Kafasında Allah'tan başka hiçbir şey yok. Ben şu anda onun huzurundayım diyor. Maalesef şu anda müminler bu kaliteyi kaybetti. Namazlarda huşu yok. Tam aksine namaz içinde, namazın dışında düşünmemiz gereken her şeyi düşünüyoruz. Dur namaza gideyim, öğlen ne yiyeceğime karar veririz diyoruz. Dur bir namaza gidelim, sonra ne yapacağız karar veririz. Namazda çünkü sessizlik olduğu için kafası daha iyi bir çalışıyor. Dünya işlerini namazda düşünmeye başlıyor. Böyle iş olur. Bakın yaşanmış bir olayı nakledeceğim. Hem kapatacağım. Hoca efendinin biri camide namaz kıldırıyor. İkindi namazının farzı. Namazı kıldırıyor fakat namaz normalden daha hızlı bittiği için, daha kısa sürdüğü için şüpheleniyor. Cemaate dönüyor, kaliteli bir imam. Arkadaşlar diyor, benim aklımda şüphe kaldı, bu iş şüpheyle olmaz. 3 rekat mı kıldık, 4 rekat mı kıldık? Aranızdan bir tanesi derse 3 rekat kıldık, kalkacağız bir daha iade edeceğiz. Ama 4 rekat kıldık derseniz, kalkacağız evlerimize gideceğiz. Bana görüşünüzü söyleyin diyor. Cemaat 100 kişi, kardeşler. 100 kişi. 100 kişiden bir kişi bile kaç rekat kıldığına emin değil. 1 dakikalık sessizlikten sonra, rahatsız edici sessizlikten sonra arkadan bir tane abi kalkıyor diyor ki hocam ben eminim diyor 3 rekat olarak kıldırdık. Kardeşim diyor kesin emin misin? Arkadaş diyor ki eminim hocam diyor 3 rekat. Tamam arkadaşlar diyor kalkalım. Bir daha kılıyorlar, tesbihatı çekiyorlar. Evlerine gidiyorlar. Giderken imam efendi koştura koştura bu cemaatin yanına gidiyor, koluna giriyor. Kardeşim diyor Allah senden razı olsun. Bak görüyorsun cemaatin hali diyor. Bu son ahir zamandayız. Böyle kaliteli cemaat kalmadı. Namazda huşu ile namaz kılan cemaat kalmadı diyor. Allah senden razı olsun kardeşim diyor. Bu arkadaşımız da diyor ki ya hocam diyor Allah kalpleri sinelerde gizli olanı bilir. Niyetimi o biliyor. Senden de gizleyecek değilim. Ben diyor müteahhitim. Adetimdir. Her namaz kıldığımda, her rekatta zihnimde bir kat çıkar. Sen diyor bize namaz kıldırırken diyor 3. katı çıktım ama 4. katı bize çıktırmadın hocam. 4. katı çıktırmadığın için diyor ben eminim. 3 rekat kıldığımızda. Başka bir şey arama diyor. Ben de kendime odaklayamıyorum. Ancak bu şekilde diyor hesap yapabiliyorum. Kardeşler, Allah-u Teala bu ümmete şuur versin. Amin. Amin. Bu ümmete eski ihlasını, dedelerimiz Osmanlı'da olan ihlasını tekrar geri kazandırsın. Amin. Bunu kazandırırsa Allah'ın izniyle biz tekrar sahabe efendilerimiz gibi, dedelerimiz, ceddimiz Osmanlı gibi dünyaya hükmederiz. Rabbimiz Teala o günleri bize tekrar nasip etsin. Amin. Hocamıza daveti için çok teşekkür ediyorum. Yine Okan kardeşime hedef gösteriyorum. Bir yer daha varmış. Zeytinburnu'na yakın. Yine İhramcızade adı altında üstadımın adını vermişler bir camiye. Orayı da keşfetsin. Neresi? Kağıthane. Kağıthane'yi de keşfetsin. Oradaki hoca efendiyle de irtibata geçsin. İnşallah önümüzdeki haftalarda programın içine orada sıkıştırsın. Orayı da şahit edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Buradaki cemaatimize çok teşekkür ediyorum. Bize tahammül ettiler, sabır gösterdiler. Rabbimiz Teala burada bizi buluşturdu. İnşallah mahşer günü de buluşturur. İnşallah cennete de buluşturur. Bu caminin yapımında bu kardeşlerimizin, bu abilerimizin ne kadar emeği geçtiyse Allah-u Teala Hazretleri dünyada, daha dünyada 1000 mislini bunlara tekrar iade etsin. Amin. Cennette de 1000000 mislini bunlara iade etsin. Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.